Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przebywający od 18 lat w więzieniu Tomasz Komenda jest zdaniem śledczych niewinny. W poniedziałek wniosek o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Szef MSZ zaprzecza informacjom o zamrożeniu czy zawieszeniu stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Antyrządowe protesty na Słowacji po zabójstwie dziennikarza. W poniedziałek prokuratura wyśle wniosek do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie sprawy o morderstwo sprzed 20 lat. Dowiedziało się nieoficjalnie Radio Wrocław. Więziony od 18 lat Tomasz Komenda jest zdaniem śledczych niewinny. W 2003 roku skazano go na 25 lat więzienia za udział w zabójstwie i gwałcie na 15-letniej dziewczynce. Prokuratorzy nie chcą na razie ujawniać zbyt wielu szczegółów dotyczących tego postępowania, ale wiemy, że podważone zostały pierwotne opinie w sprawie śladów ugryzień na ciele Małgosi, a także zgodność DNA sprawcy z DNA Tomasza Komendy. Przypomnijmy, że według ustaleń na miejscu zbrodni miały znajdować się trzy różne ślady genetyczne. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, okazuje się, że morderców Małgosi było najprawdopodobniej dwóch. Jeden z podejrzanych w tej sprawie, Ireneusz M., przebywa obecnie w areszcie we Wrocławiu. Nie przyznaje się do winy. Mówił Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław. Informacją o zamrożeniu czy zawieszeniu stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi zaprzecza minister spraw zagranicznych. Według medialnych interpretacji notatki polskiej ambasady w Waszyngtonie prezydent i wiceprezydent USA nie spotkają się z prezydentem i premierem Polski do czasu wprowadzenia zmian w nowelizacji ustawy o IPN. Jacek Czaputowicz mówił, że to nadinterpretacja. Nie jest tak, że Polska zwracała się o jakieś teraz spotkanie na najwyższym szczeblu w tych dniach. Chcę powiedzieć, że w styczniu przyjąłem Rexa Tillersona na wizycie w Warszawie. Rzeczywiście bardzo chętnie. Też ja bym pojechał do Stanów Zjednoczonych, ale na razie nie jest to problemem i nie jest to w kalendarzu wizyt. Trzeba to odpowiednio jakby taką wizytę przygotować. To samo dotyczy wizyt na najwyższym szczeblu. Innymi słowy, nie ma takiej kwestii, że te relacje są zamrożone. MSZ złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia tajnej notatki. Portal Onet.pl poinformował przed kilkoma dniami, że jest w posiadaniu notatki o ograniczeniu kontaktów USA z Polską na najwyższym szczeblu. Zarówno amerykański Departament Stanu, jak i polskie władze dementują. Antyrządowe protesty w kilkudziesięciu miastach na Słowacji. Demonstranci domagali się wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza Jana Kuciaka, ustąpienia rządu i rozpisania przedterminowych wyborów. 50 tysięcy ludzi uczestniczyło w manifestacji na placu Słowackiego Powstania Narodowego w Bratysławie. Na placu zadzwoniły tysiące kluczy przyniesione przez protestujących, które miały przypomnieć aksamitną rewolucję, która doprowadziła do upadku reżimu komunistycznego na Słowacji. Spotkanie było apolityczne. Ze sceny przemawiali przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze, a także nauczyciele, lekarze i artyści. Wszyscy krytykowali rząd za bezczynność i wzywali ludzi do kontynuowania protestów. W tłumie manifestujących spotkałem m.in. panią Martę, Polkę mieszkającą od 4 lat w Bratysławie. No, ludzie są bardzo nagniewani. Wiedzą, że teraz jest ta jedyna chwila, ta jedyna szansa, kiedy mogą zmienić coś. Także jesteśmy tu wszyscy razem i w to bardzo wierzymy. Zgromadzenie na placu Słowackiego Powstania Narodowego przebiegało spokojnie. Po nim część manifestujących przeszła przed kancelarię premiera, gdzie na ogrodzeniu zostawili swoje transparenty wzywające Roberta Fica do dymisji. Ruch społeczny poparli słowaccy biskupi i rektorzy uniwersytetów. Władze 21 uczelni odwołały zajęcia, aby studenci mogli wziąć udział w protestach. Bratysława, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia o umożliwienie podawania w szpitalach nierefundowanych leków z darowizn. Jego zdaniem potrzebna jest jasna wykładnia przepisów lub ich uproszczenie, mówi Agnieszka Wernic z biura rzecznika. W danym stanie prawnym, zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta, jest możliwość podawania leków nierefundowanych w podmiotach leczniczych, jakkolwiek chcielibyśmy tę kwestię uregulować w sposób jasny. Zwłaszcza w onkologii, gdzie kuracje są bardzo drogie, chorzy chcą korzystać z nierefundowanych leków kupionych przez fundacje i inne organizacje charytatywne. Poszukiwany listem gończym Bartosz D. z Chełmży za znęcanie się nad szczeniakiem został zatrzymany. Policjanci znaleźli go w Ostaszewie koło Torunia. List gończy wystawiła tamtejsza prokuratura. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Pies przeszedł operację w Czechach i jest leczony w Bielsku Białej, gdzie znajduje się specjalistyczna placówka leczenia takich urazów. To był serwis Trójki. A wiadomości sportowe przygotował Adam Malecki. A serwis sportowy zaczynamy od tenisa i informacji zza oceanu. Niestety krótko trwała przygoda Agnieszki Radwańskiej w turnieju Indian Wells. Polka w drugiej rundzie przegrała 3-6 i 2-6 z Japonką Naomi Osaką. Japonka ten rok ma bardzo udany, awansowała do pierwszej 50 rankingu WTA, a w poprzedniej rundzie turnieju Indian Wells wyeliminowała Rosjankę Marię Szarapową. Z Agnieszką Radwańską rozprawiła się w ciągu 91 minut. Pierwszy set do stanu 3-3 był wyrównany. Potem dominowała już przeciwniczka Polki, choć był moment, że krakowianka mogła wyrównać na po 4, prowadząc w 8 gemie 40-15. Nie wykorzystała jednak szansy. W drugiej partii dominowała już tylko Naomi Osaka, która świetnie serwowała, a przede wszystkim górowała nad Radwańską fizycznie. Nasza zawodniczka, podobnie jak Magdalena, szybko odpadła z Indian Wells. Obie tenisistki wystąpią teraz w innym prestiżowym turnieju, który 19 marca rozpocznie się na Florydzie. Z Miami, Jan Pachlowski. W Korei Południowej w Pjongczangu ruszyły Igrzyska Paraolimpijskie. Po ceremonii otwarcia sportowcy, w tym Polacy, rozpoczęli rywalizację w pierwszych dyscyplinach, choćby w zjeździe alpejskim. Maciej Krężel z przewodniczką Anną Ogarzyńską, startujący w grupie B3 dla zawodników niewidomych i niedowidzących, zajęli 8 miejsce. Złoty medal trafił do utytułowanego kanadyjskiego paraolimpijczyka Maka Marku. Igor Sikorski, startujący na monoski, był 15. Jutro zawody w supergigancie. W Pucharze Świata w biatlonie panie biegały i strzelały w Kontiolahti. Sprint na 7,5 km wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń zajęła 23 miejsce. A już dzisiaj w Oslo skoki narciarskie w ramach Pucharu Świata, ale także turnieju Row Air. Po prologu i kwalifikacjach, które przed jutrzejszym konkursem pewnie wygrał Kamil Stoch, z naszej szóstki zawodników odpadł jedynie Maciej Kot, dziś czas na zawody drużynowe. Z Polaków wystartują oprócz lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Stocha, Dawid Kubacki, Stefan Hula i wspomniany wcześniej Kot. Jeszcze piłka nożna i ekstraklasa w 27 odsłonie. W piątkowych meczach Górnik Zabrze zremisował 2-2 z Zagłębiem Lubin. Miedziowi wyrównującego gola strzelili w doliczonym czasie gry. Z rzutu wolnego trafił Filip Starzyński. W Krakowie popis Carlitosa. Hiszpański napastnik strzelił 3 gole, a Wisła pokonała 3-1 Śląsk Wrocław. W pierwszej lidze Zagłębie Sosnowiec przegrało z nowym liderem, Miedzią Legnica 0-2, a Stal Mielec wygrała 1-0 z Górnikiem Łęczna. Sporo chmur, ale i przejaśnienia, gdzieniegdzie deszcz, na Mazurach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 3 do 5 stopni na północy, 9 w centrum, 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotna systryczny ulot i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poczekalnia. Listy przebojów. Z dużym animuszem rozpoczynam drugą godzinę naszego spotkania w Poczekalni Listy Przebojów w sobotę, czyli w naszym programie porannym. Z dwóch powodów ten animusz. Po pierwsze dlatego, że przed nami cały dzień i jest to sobota, a po drugie dlatego, że Na zakończenie pierwszej godziny spotkania odwoływałem się do Krakowa i z Krakowa dostałem bardzo chrzepiący list, który brzmiał: w Krakowie słuchamy Trójki od świtu do nocy. I niech tak pozostanie. Bardzo się z tego cieszymy i proponujemy Państwu drugą godzinę spotkania w poczekalni. I wiem, że za chwilę Bobby Dziesiąty napisze, że to już po raz ósmy ten zespół z tym utworem podczas naszych spotkań, ale w tym tygodniu jest wyraźne uzasadnienie. To była nasza piosenka dnia. Zespół Manic Street Preachers. A poza tym utwór świetnie się odtwarza rano. International Blue, Manic Street Preachers na początek drugiej godziny naszego spotkania i nie wiem, czy ktoś z Państwa prowadzi statystyki co do tego, ile razy w porannych naszych spotkaniach pojawił się już George. Ale jeśli ktoś prowadzi, to proszę dopisać jeszcze raz. Jeszcze raz dziś George Ezra. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's

patrzeć. Nie rób tego, proszę cię. Nie możesz tak odejść. Nie rób tego, proszę cię. Nie możesz tak odejść. Nie rób tego, proszę cię. Nie możesz tak odejść. A ja wiem, to zespół Ang i najnowsza propozycja Nie odchodź. I tę część naszego porannego spotkania postanowiliśmy spędzić zespołowo, bo teraz pojawi się zespół Azyl P i przyjaciela wśród przyjaciół Maciej Siński. Chciałbym zostać tu. AZLP i przyjaciele, czyli AZLP i Maciej Silski. Dziś w porannej audycji programu trzeciego w sobotę, czyli w poczekalni listy przebojów. A wśród tych utworów, które kandydują do poczekalni, są także takie, które być może nie zostały odtworzone jeszcze ani razu, a na pewno pojawiają się bardzo rzadko. Dziś jeden z takich utworów, Baxter Dury. Program poranny. Niektóre utwory pojawiają się rzadziej, a niektóre bardzo często i tak musi być, bo takie jest radio. Bad Heart, Joe Bonamassa, ten drugi, no jeśli już nie spakował walizek, a pewnie jeszcze nie, to na pewno już myśli o tym, że niebawem czeka go podróż do Europy i w tym do Polski, do Zabrza, gdzie 24 marca odbędzie się jego koncert i o tym jeszcze pewnie będę Państwu opowiadał. Teraz natomiast chciałbym prosić Państwa o szczególną uwagę, bowiem mamy informacje o szczególnym koncercie i szczególne zaproszenie na ten koncert. Koncert, który jest, tak jak powiedziałem, wyjątkowy i specjalny. Eryk Kulm jest wybitnym polskim perkusistą jazzowym i od dłuższego czasu walczy z bardzo poważną chorobą, która to choroba uniemożliwia mu koncertowanie. I dlatego środowisko muzyczne i program trzeci Polskiego Radia postanowiło go wesprzeć i organizujemy specjalny koncert. Mówi Tomasz Tłuczkiewicz. Gramy dla Eryka 16 marca o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią kwintet Eryka, obawiam się, że bez Eryka, Lora Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron, trio Andrzeja Jagodzińskiego i Agnieszka Wilczyńska. Zapraszamy, pomóżmy Erykowi. Gramy dla Eryka. Proszę, by Państwo byli z nami, a bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie godzinę przed koncertem. Eryku, Tobie dużo zdrowia. Tu program trzeci. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Nothing.

Tak, mija zima za zimą, wiosna za wiosną, lato za latem i w ogóle lata lecą, a Bob Seger ciągle w dobrej formie, Runaway Train, i wydaje mi się, że to jest zapowiedź jego nowej płyty, trzeba będzie ją zdobyć. A skoro już trąciłem o nowe płyty, to czekamy na płytę, która ukaże się w kwietniu, płyta wyjątkowa ze wszechmiar. Pojawią się na tej płycie różni artyści, a będzie to dźwiękowy zapis niepublikowanej dotąd poezji Johnny'ego Casha. Wśród artystów, którzy pojawiają się na tej płycie, jest także Chris Cornell. Kto wie, być może to była jego ostatnia zarejestrowana piosenka. Chris Cornell w programie Poranny. I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. Then I think some way you'll make it. Don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you silence holds the secrets when I answer but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice or know. You're a stranger to me. Sometimes never really knew my mind. I never really knew your mind. Chris Cornell z płyty, która nadchodzi, ukaże się w kwietniu i będzie zapisem dźwiękowym niepublikowanych dotąd tekstów Johnny'ego Cash'a. Wśród artystów zaproszonych na tę płytę znalazł się także Chris Cornell i tak pięknie zaśpiewał You Never Knew My Mind. A czekam na tę płytę, bo na tej płycie pojawi się także jedna z moich ulubionych wokalistek country, która nazywa się Carlin Carter. Do kwietnia już nie tak dużo czasu, kiedy się płyta pojawi, pewnie będziemy się nią cieszyć. A teraz duet, który proponuję Państwu od jakiegoś czasu, ale bez specjalnego powodzenia z mojej strony. I Can't Be Satisfied, Curtis Salgado, Alan Hagar. Kadronowska daje dużo przyjemności. Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze jeden weteran dziś o poranku. Nową piosenkę ma Don McLean. I leave the noise and the dark city canyons